μέσα σε μια νύχτα εγώ θα τα τελειώσω αυτά. Θα σκίσω το μνημόνιο. Μέσα σε μια νύχτα εγώ θα τα τελειώσω αυτά. Θα σκίσω το μνημόνιο. Άλλος ένας που θα σκίσει το μνημόνιο, αυτός είναι δημοσιογράφος, είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Ό,τι έχει απομείνει από το Σαμαρά που θα το σκίσει το μνημόνιο μαζί με το Βενιζέλο. Ποτέ δεν το θέλανε μεταξύ μας, δεν το έχουν πει, αλλά όπως τους βλέπουμε και τους κόβουμε φυσιογνωμικά, δεν το θέλανε ποτέ. Θα το σκίσει το ίδιο το Μέγκα, γιατί έχει ξεκινήσει και τέτοιο αγώνα πέρα από τον αντιφασιστικό. Έχει ξεκινήσει και έναν αντιμνημονιακό αγώνα τις τελευταίες μέρες. Σκίζουν τα ρούχα τους σε πρώτη φάση, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Και αμέσως μετά, μόλις γίνουν εκλογές που θα βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός, θα το σκίσει και ο Τσίπρας. Και ό,τι μείνει, θα το σκίσει και ο Γιώργος Παπαδάκης και δεν ξέρουμε ποιοι άλλοι μπορούν να βγουν στην σειρά. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Κάτι παίζει με τα όπλα, το ακούσατε και πριν. Κάποιες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη. Αλλά υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι κάτι μεγάλο έχει βρεθεί. Περιμένουμε τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τις ανακοινώσεις και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό σε συνδυασμό με δημοσιεύματα, ειδικά το hot dog του Κώστα Βασξεβάνη, εδώ και καιρό γράφει ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, εφοπλιστής, ιδιοκτήτης μουσείου, παρένθεση, το οποίο πήγε και ο Κάρλος Παπούλιας κάποια στιγμή ως πρόεδρος να το δει, όλο το μεγαλείο, κάτι παίζει ύποπτο και έχει φέρει χιλιάδες όπλα στην Ελλάδα. Τώρα, αν τα συνδυάσει κανείς, μην βιαστούμε, γιατί όλα αυτά κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Απλά να τα έχουμε στο νου μας μέχρι στιγμής, μέχρι να βγουν οι πληροφορίες. Φαντάζομαι στο μαγκαζίνο, σε 50 λεπτά από τώρα, θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πτυχή. Εμείς εδώ να μείνουμε στα δικά μας, γιατί. Και ποια είναι τα δικά μας. Τα δικά μας είναι η ανάδειξη της κοροϊδίας που υφίσταται ο ελληνικός λαός. Εμείς το λέμε με διάφορους τρόπους, αλλά όταν βγαίνουν υπουργοί και μάλιστα πολύ προβεβλημένοι, δεν κάνουν άλλη δουλειά, μόνο να προβάλλονται, τότε αποκτά άλλη διάσταση και νόημα. Αν στη συνείδηση του ελληνικού λαού ο Γιώργος Παπανδρέου για αυτή τη φράση κατατάσσεται σε ένα επίπεδο πολιτικής, ας το πούμε έτσι, απάτης, επί μία, η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου πρέπει να καταχωρηθεί επί 100. Μάλιστα. Αυτό είπα. Κύριε Υπουργέ. Είναι καθαρά θέμα αριθμών. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Θα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε μια σύγκρουση. Τα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτό θα μας κάνει μπούι τρώα και θα κάνουμε πίσω. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου πρέπει να καταχωρηθεί επί 100. Ορίστε, τα λέει ο άνθρωπος πολύ καθαρά. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Πώς αλλιώς να σας το πούμε σε όλους εσάς που πιστεύετε ότι δεν σας κοροϊδεύει αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει μια κατηγορία Ελλήνων συμπολιτών μας, καθαρών Ελλήνων όμως, γιατί αυτοί πάντα τα πιστεύουν αυτά. Οι αλλοδαποί με όλα τα βάσανά τους είναι πιο ψηλιασμένοι. Το πρόβλημα είναι με τους ντόπιους που πάντα μην δούνε κάποιον να κοροϊδεύει χοντρά, αμέσως πάνε και τον επιβραβεύουν και μετά ψάχνουν το κακό στους αλλοδαπούς ή δεν ξέρω εγώ σε κάτι ξένο από την κίνηση των και τον τρόπο σκέψης των ιδίων. Εγώ, για να το κλείσω, ναι. Εγώ το λέω ειλικρινά, θα ντρεπόμουν να βγω και να υποσχεθώ τέτοια πράγματα σε ανθρώπους που πεινάνε και σε ανθρώπους που έχουν αγωνία για το μέλλον τους. Είναι σαν να τους κοροϊδεύουμε στα μούτρα τους. Δηλαδή έχουμε έναν άνεργο, έχουμε έναν επιχειρηματία που χρωστάει, έχουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι και πάει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Πήραμε την Τρόικα. Και πάμε παραπέρα. Που του πάει η Τρόικα, μάλλον να τα μαζεύετε μπουγαλάκια σας και σπίτι σας. Πήραν οι περιτώνετε αέρα. Η κυβέρνηση Σαμαρά τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Του ανέργου και του εργαζόμενου να συμπληρώσουμε εμείς και του μικροεπιχειρηματία, κυρίως του συνταξιούχου, της πλειοψηφίας σχεδόν των Ελλήνων πολιτών. Τα λέει ο Άδωνης, κάτι παραπάνω θα ξέρει, δεν είναι τυχαίος, λειτουργεί και ως λαγός σε πολλές περιπτώσεις. Ψεύτης ο Σαμαράς, το λέει ο Άδωνης, δεν το λέμε εμείς, και μάλιστα κάνει και προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, απτές, όχι λόγια του αέρα, τι ακριβώς πρέπει να συμβεί με όλους αυτούς που έχουν στηρίξει μνημόνιο. Εμένα το έχω πει πολλές φορές. Δεν με ενδιαφέρει εάν με καίγαν οι αναρχικοί στα όρια, στο όνομα των σοσιαλιστικών τους ιδεών ή αν κάποιον άλλο μπορεί να τον γίνει χρυσαυγίτες στα όρια των εθνικών, στο όνομα των εθνικοσοσιαλιστικών τους ιδεών. Εμένα με νοιάζει να έχουν την τύχη του Αμερικανού προξένου στη Λιβύη που τον λιντζάρανε και τον κάνανε κομμάτια όσοι ψηφίσαν το μνημόνιο. Έχουμε μπει σε μια φάση έντασης με την Τρόικα και κατ' επέκταση με τους πιστωτές μας. Εμένα με νοιάζει να έχουν την τύχη του Αμερικανού προξένου στη Λιβύη που τον λιντζάρανε και τον κάνανε κομμάτια όσοι ψηφίσαν το μνημόνιο. Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τα λέει αυτά. Από εκεί και πέρα εμείς κρατάμε αποστάσεις, φαντάζομαι και εσείς, γιατί νουνεχείς είμαστε και είσαστε όλοι, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτές τις ακραίες και μάλιστα πρόκειται περί βίας, εμείς εδώ την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Οπότε πάμε στον χρυσαυγίτη βουλευτή, τον Ηλιόπουλο από τη Μαγνησία, ο οποίος χθες βγήκε στη Βουλή και μίλησε λίγο πιο συναισθηματικά, απευθυνόμενος εκεί προς το κοινοβούλιο, και είπε για την κορούλα του, παρεμπιπτόντως να του ζήσει που θα έρθει σε λίγες μέρες. Έδωσε ένα παράδειγμα, τα κλασικά αυτά που δίνουν μεταξύ γονέων και παιδιών, τι θα τον ρωτήσει και τι θα απαντήσει ο πατέρας. Σε λίγες μέρες θα έχει γεννηθεί η κόρη μου. Θα έρθει λοιπόν μετά από λίγο καιρό και θα με ρωτήσει: «Πατέρα, γιατί σε ταλαιπωρήσανε τόσο?» Και θα της πω: «Κορίτσι μου, κάποια στιγμή θεωρήθηκε έγκλημα να αγαπάς την πατρίδα σου ανιδιοτελώς». Ας πει και κάποια άλλα στο κοριτσάκι ότι στο μπράτσο του είχε χαραγμένο με τατουάζ τη φράση τη γερμανική «Ζιλ Χάικ». Δεν έχει κάτι για την πατρίδα του στο μπράτσο του, διάλεξε να βάλει κάτι από το Χίτλερ στον μπράτσο του, ο οποίος Χίτλερ κατέκαψε την πατρίδα στην οποία θα έρθει και θα μεγαλώσει και να πάνε όλα καλά με το κοριτσάκι. Ας του δώσει την πλήρη εικόνα για να έχει και αυτό να βγάλει μια όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένη και αντικειμενική, αν μπορεί να συμβεί έτσι, άποψη για τον μπαμπά Αλέξη Παπαχελάς, και αυτό στο ρυθμό που χτυπάει το μαξί μου και αναγκάζονται πολλά μέσα ενημέρωσης να κάνουν τη γνωστή αναπαραγωγή ότι πάμε για σύγκρουση με την Τρόικα, άρα είναι ήρωας ο Σαμαράς, άρα υπερασπίζεται το λαϊκό συμφέρον των Ελλήνων πολιτών, μιλάει για θυμό στο μαξί μου. Εσύ υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο τις τελευταίες μέρες και ώρες. Και κυρίως υπάρχει ένας θυμός από την πλευρά του μεγάλου Μαξίμου απέναντι στην Τρόικα, απέναντι στους εταίρους και τους δανειστές. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Μάνα! Και η κόρη στο μπαλκόνι. Και θα έλεγα ότι είχα βγει στο μπαλκόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκόνι. Και κυρίως υπάρχει ένας θυμός από την πλευρά του μεγάλου Μαξίμου. Το δίκιο για τη λευτεριά, σαν πελαγό φουσκόνι. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Θα μας πολεμήσουν πολλοί. Θα μας πολεμήσουν γιατί ξέρουν ότι τελικά θα τα καταφέρουμε. Γιατί φοβούνται ότι θα τα καταφέρουμε. Και καλά κάνουν και φοβούνται γιατί θα τα καταφέρουμε. Μπράβο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα τα καταφέρουν, γι' αυτό και έχει αρχίσει ο γνωστός πόλεμος. Έχουμε βάλει εδώ το τραγούδι, το οποίο είναι του Γιώργου Κατσαρού, από παλιότερες έτσι δεκαετίες. Είναι ένα τραγούδι το οποίο τελειώνει με εμβατήριο στρατιωτικό. Συνέβαιναν αυτά κάποια στιγμή στην ιστορία της χώρας. Δεν αποκλείται να συμβούν και στο μέλλον. Ένα συνθέτης γράφει τραγούδι που τελειώνει με εμβατήριο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας βεβαίως. Το θέμα μας είναι τι είναι βία και αν πολλά από αυτά που ζούμε τα τελευταία 3-3,5 χρόνια είναι βία. Μια απάντηση, πολύ ωραία, δίνει ο συνάδελφος δημοσιογράφος Μανώλης Κοτάκης. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή στον ορισμό της βίας. Βεβαίως, αν θέλουμε να την ξεχυλώσουμε, να την διευρύνουμε, να την φτιάξουμε στα. Όταν πεινάει σήμερα ο κόσμος. Για να μπορεί να τελειώσει. Και υπήρχε δυνατότητα να πεινάει. Όταν πεινάει ο κόσμος, κύριε Κρουπλή, είναι πείνα. Πείνα είναι. Δεν είναι βία. Είναι βία. Είναι πείνα. Όχι, το λέτε εσείς. Εγώ το λέω βία. Είναι η μεγαλύτερη βία. Όταν αυτή τη στιγμή είναι 3 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι βία. Δεν ξέρω αν ο Μανώλης Κοτάκης πάει να το κάνει πιο χαλαρό, αλλά η πείνα είναι χειρότερη από τη βία. Γιατί οδηγεί σε πιο έξαλλες καταστάσεις, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος και θα κάνει τα πάντα για να υπάρξει. Αυτοί οι διαχωρισμοί του, τι είναι πείνα, τι είναι βία και τι δεν είναι, πολύ ενδιαφέροντες και πέφτουν σαν βροχή τα τελευταία 24 ώρα, αλλά και τους τελευταίους μήνες. Η κωμωδία σε παγκόσμιο επίπεδο συνεχίζεται με τον Γιώργο Παπανδρέου, ποιον άλλον, πρωταγωνιστή. Με αφορμή τα όσα έγιναν στην Αμερική για την χρεοκοπία που θα ερχόταν, δεν ήρθε, τα κερδοσκοπικά και άλλα παιχνίδια, τον βγάλαν χθες στο Bloomberg. χιούμορ τώρα και αυτοί εκεί, να το ρωτήσουν για τη χρεοκοπία της Αμερικής. Και ο Γιώργος, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό του ως κατευθείαν απόγονος από τον Αριστοφάνη, είπε ότι να κάνετε δημοψήφισμα στην Αμερική. Έμεινε αποσβολωμένος, αν το έχετε δει το σχετικό απόσπασμα, έμεινε αποσβολωμένος ο δημοσιογράφος, ο Αμερικανός, και γυρίζει και του λέει ότι αν το κάνουμε αυτό στην Αμερική θα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί τώρα, θα τις βάλουμε φωτιά. Και έμεινε ο Γιώργος με εκείνο το περίφημο χαμόγελο. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι ακριβώς του είπε ο δημοσιογράφος, αλλά το χαμόγελο και μόνο τα έλεγε όλα. Δημοψήφισμα είπε χτες, δημοψήφισμα είχε πει πριν δύο χρόνια τέτοιες μέρες και έτσι και έφυγε, εκείνο τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, πριν ακριβώς δύο χρόνια. Όταν όμως είχε αναλάβει και είχε δεχθεί το πρώτο μνημόνιο, τον είχε ρωτήσει ο συνάδελφος Γιάννης Σιδέρης σε μια συνέντευξη γιατί δεν έκανε στην αρχή δημοψήφισμα, στην αρχή, για να ξέρουμε όλοι, και είχε απαντήσει τότε. Γιατί δεν φέρατε το μνημόνιο σε δημοψήφισμα ώστε να αποφασίσει ο λαός, αφού αυτός υφίσταται τις επιπτώσεις? Και αφού δεν το φέρατε, γιατί είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάτε χωρίς λαϊκή εντολή? Το δημοψήφισμα θα είχε το εξής ερώτημα: να πάρουμε όλα τα μέτρα για να μπορούμε να επιβιώσουμε και να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να λειτουργεί το κράτος και η κοινωνία, ή να χρεοκοπήσουμε? Νομίζω ότι θα βάζαμε την Ελλάδα σε μια περιπέτεια για ένα προφανές, όχι ερώτημα, αλλά και μια προφανή απάντηση. Τότε δεν χρειαζόταν, αμέσως μετά έλεγε τα ακριβώς αντίθετα ο κωμικός, μεγάλος κωμικός, ταλέντο, πηγαίο ταλέντο, και καλά κάνουν και τον έχουμε στείλει έξω. Αξίζει να μην είναι στη Βουλή. Τι να κάνει άλλωστε στη Βουλή, ούτε να κάνει το έκανε. Να δείξει, να δώσει και τα φώτα του στους άλλους λαούς που τόσο άσχημα περνάνε και αυτοί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούτιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει ρία, αλλά αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα είμαστε εδώ σε ελάχιστα λεπτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Δηλαδή έχουμε έναν άνεργο, έχουμε έναν επιχειρηματία που χρωστάει, έχουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι, και πάει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον κοροϊδεύει. Τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Πήραμε την Τρόικα. Και πάμε, και πάμε. Πάμε. Και πάμε παραπέρα. Πάμε. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Αυτή η κυβέρνηση θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Αέρα. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί. Αέρα. Αλλά είπα στην Τρόικα, για πρώτη φορά, από πίσω δεν υπάρχει. Που του πάει η Τρόικα, μάλλον να τα μαζεύετε μπουγαλάκια σας και σπίτι σας. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτό θα μας κάνει μπου η Τρόικα και θα κάνουμε πίσω. Να έχουν την τύχη του Αμερικανού προξένου στη Λιβύη που τον λιντζάρανε και τον κάνανε κομμάτια όσοι ψηφίσαν το μνημόνιο. Σιγά σιγά θα γίνουν όλα με την ώρα τους, όχι αυτά που λέει ο Άδωνης, προς Θεού. Ωραίο το σημερινό κείμενο του Νίκου Μπογιόπουλου στον Ενικό με τίτλο «Εδώ έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας». Να το διαβάσει τη ΣΥΡΙΖΕΗ γιατί το αποδίδει δίκαια πάρα πολλά. Κάνει, μας θυμίζει γενικώς, πιάνεται από την προχθεσινή εκπομπή στον Χατζηνικολάου μια φράση και το διαχωρισμό που λανσάρει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Μνημονίου και Δανειακής Σύμβασης, και εξηγεί, θυμίζει, περιγράφει, έχει και αποσπάσματα τι ακριβώς είναι η Δανειακή Σύμβαση, και θυμίζει παλιότερη δήλωση εδώ πάλι στο Real ήταν, στο ραδιόφωνο του Τσίπρα, που έλεγε τότε: να διαχειριστούμε αυτή τη Δανειακή Σύμβαση είναι οξύμορο, είναι εγκληματικό, είναι καταστροφικό και σε κάθε περίπτωση είναι αναξιόπιστο. Βεβαίως τώρα τα κάνει όλα αυτά με την πρόταση που επαναδιατύπωσε προχθές. Διαβάστε τον Μπογιόπουλο, πολύ ωραίο, στον Ενικό τον βρίσκεται κάθε μέρα με πολύ ωραίες έτσι κείμενα ωραία και ιδέες που ανοίγουν λίγο παράθυρα, πόρτες, μυαλά, οτιδήποτε άλλο μπορεί να ανοίξει σε αυτές τις πολύ δύσκολες και κρίσιμες έτσι κι αλλιώς στιγμές. Στον Πρωθυπουργό, το μέλλοντα. Θα μείνουμε. Σήμερα το πρωί μιλούσε εκεί με τον Αβραμόπουλο για τα υποβρύχια, για τους ναυστάθμους, για τα ναυπηγεία. Ωραία θέματα, ωραίες συζητήσεις. Κάποια στιγμή έκανε ένα ωραίο σαρδάμ, γελάσαμε όλοι. Άραγε, με τι εχέγγυα και τι κεφάλαιο αρχικό παρουσιάστηκε αυτός ο κύριος, και στην πορεία δεν απαντήσατε συγκεκριμένα στο ερώτημα που σας έθεσα. Σας πω εγώ όμως, δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ, έχει εισπράξει συνολικά 350 εκατομμύρια ευρώ και κρατάει και ενέχειρο σε ελληνικό έδαφος μέσα στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, που θα έπρεπε να είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας μας σε περίοδο κρίσης, 4 ετοιμοπαράδοτα υπουργεία, ετοιμοπαράδοτα υποβρύχια. Τα υπουργεία δεν είναι ετοιμοπαράδοτα ακόμα. Ίσως και υπουργεία. Ρωτήσουμε λέει αυτός. Η λανθάνουσα γλώσσα καμιά φορά. 4 ετοιμοπαράδοτα υποβρύχια. Υπάρχει κάτι κοινό και στα υπουργεία και στα υποβρύχια. Και τα υπουργεία γέρνουνε με τις διοικήσεις τις συγκεκριμένες, τα πολιτικά πλαίσια που κινούνται οι διοικητές των υπουργείων, όπως και τα υποβρύχια. Λαός, μέρος Α. Μου σε παρακαλώ, ο Μπίστης είναι μέσα σε αυτούς τους 58. Ο Μπίστης δεν θα ήταν ο μεγάλος λαϊκός αγωνιστής της αριστεράς. Ναι, παιδί μου, είπα και εγώ, λέω, μπουρδέλο χωρίς πουκάρα. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Παλιά λέγαμε της αριστεράς και της πρόοδου. Ο Μπίστης είναι της αριστεράς και του καιροσκόπου. Αποστολή. Έλα. Τη Δευτέρα στο Ενικό, έξω το στούντιο, τι θα μοιράζετε? Σύρικες. Δεν μου λες, τούτο έχει παράθυρα. Να πηδήξει κανείς. Θα αντέξει κανείς 2,5 ώρες στον Άδωνη απέναντί του. Δεν θα σαλτάρει κανένας. Γι' αυτό είναι οι Σύρικες. Α, γι' αυτό είναι οι Σύρικες. Σε κατάσαι σε τσίτα. Ωραία, γαμώ. Δεν μου λες. Έλα. Το έχετε εξηγήσει να μην φέρει βιβλία μαζί. Γιατί αυτός είναι και τόσο μαλάκας που φέρει και βιβλία να πουλήσει εκεί πέρα. Η κυρία Αριάδνη Αντωνιάδου, λοιπόν, είναι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία της. Θλιβερό καθήκον. Το έχω περάσει κι εγώ. Θλιβερό καθήκον, συμφωνώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Η Μαρή, Ζαν Μαρή, πώς τη λένε αυτή, είναι από τα Γιάννενα. Α, νόμιζα η Κυριακού. Αυτή. Μιλούσε με την. Με μια διαχειρίστρια από Θεσσαλονίκη, ξέχασε να τη. Α, η Άννα Μισελ καλή, Άννα Μισελ. Ποια Μαρή. Άννα Μισελ, ναι. Ναι. Ξέχασε να τη πει. Δεν έχετε πετρέλαιο, ας βάλτε κυροζίνη. Ιστόριο ήταν. Μην σου φανεί περίεργο. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει τίποτα αυτό. Την Αντουανέτα. Όχι και τη Μισελ να την κάνουμε και Αντουανέτα, την βλαχάρα, έλεος. Λέμε τώρα, λέμε. Να σου πω κάτι. Έχω μια απορία. Γιατί έχετε αυτή την αιμονή με τους υπουργούς, ρε παιδί μου, που έτσι που αγωνίζονται και πιάνεις τώρα το Μίλτο το Βαρβιτσιώτη, γιατί τον ταλαιπωρείς τον άνθρωπο τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Εγώ ταλαιπωρώ τον Μίλτο. Ο Μίλτος μας ταλαιπωρεί που υπάρχει. Πού είναι και υπουργός. Θα σου πω κάτι τώρα, γιατί προβλέπω ότι θα έχει και συνέχεια με έναν άλλον υπουργό που έχετε τη αδυναμία. Ήθελα να σου το πω καιρό. Πρέπει να τον δεις με λίγο πιο πολύ συμπάθεια, γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Αναφέρομαι για τον Κυριάκο. Λοιπόν, βάλε στο νου σου την εικόνα να είναι μωρό μέσα στην κούνια. Και να πλησιάζει ο ακατανόμας, γανίκου. Μαλακίες. Εσύ πώς θα το κοιτούσες, ρε Αποστολή? Πώς θα το γούρωνες στο μάτι? Οπότε την επόμενη φορά που θα ασχοληθείς μαζί του, δες το με λίγο παραπάνω συμπάθεια. Ρε εσύ, άκουσες τι κάναν οι ανέσχυτοι? Τι κάναν οι ανέσχυτοι? Τη γριά τη θυμάσαι από τις Χαλκίδες, από τη σκουριά με τη μαγκούρα που τραγούδαγε κιόλας. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Δεν άκουσες τι καλέσανε να απολογηθεί για παρακόλληση, την κατηγορούν συγκοινωνίας και αντίσταση. Καλά μιλάμε, οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Κι εγώ θα την καλούσα. Από το να καλέσουμε τα νέα παιδιά να πάρουν μέσα κανένα κρατητήριο νέο παιδί, η γριά. Τι προσφέρει η γριά έξω, να πάει μέσα. Να σου πω, βάλε τη γριά που λέει ελάτε ρε, ήταν, είναι φανταστικό αυτό. Ελάτε ρε, ελάτε να σας βαστάει, το θυμάσαι που το βγάζει. Το θυμάμαι. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε ρε που είναι η γενιά του 40, ελάτε ρε εδώ. Ναι. Παρακαλώ. Εσένα έπεσα, ρε παλιωτόμαρο. Ωραία, για να δηλώσω συμμετοχή θέλω για τον Γεωργιάδη και έπεσα πάνω σου. Θες να δηλώσεις συμμετοχή για τον Γεωργιάδη? Και τι είναι χειρότερο, το ότι έπεσε πάνω μου ή ότι θες να πας στον Γεωργιάδη? Άι, παράτα μας. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό που λες, αλλά αν δεν πάω εκεί να του τα χώσω, πού είναι, τι να κάνω, ρε γαμώτο. Θέλω να πάω εκεί να του χώσω μερικά. Τι να χώσουμε, ρε στον Άδωνη, σας βλέπω. Πάτε εκεί πέρα. Τι λες, καριά να. Και κάνετε τις κότες. Μόλις πάθαμε, δει, θα σου ξανατηλεφωνήσω αν κληρωθώ και θα σου πω, είδες μια που σηκώθηκε και του ρίξε κάτι μπούφες. Μην τα λες από τώρα γιατί θα σε πάρουνε. Α, έχεις δίκιο, πω, όχι, δεν θα. Μην τα λες, δεν θα το μεταδώσω για να σε πάρουνε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Συγχαρητήρια για το σκητσάκι σου από την εφορία. Είσαι ένα ωραίο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Λίγο ποτονικό, ρε παιδί μου, ούτε μόνο με ένα μουτζωμα η όλη κατάσταση. Δεν υπήρχε μια αντίδραση πιο θερμή ή την κόψαμε? Δεν υπήρχε. Δεν είχε τίποτα. Τίποτα, ζώα. Περνούσαν εκεί, βλέπαν την εικόνα του υπουργού να κλαίει. Δεν συγκινήθηκε κανείς. Μόνο μια μουτζα, ρε γαμώτο. Άστα. Θέλουμε δρόμο ακόμα, θέλουμε δρόμο. Δηλαδή έχουμε έναν άνεργο, έχουμε έναν επιχειρηματία που χρωστάει, έχουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι και πάει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον κοροϊδεύει, τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Η κυβέρνηση Σαμαρά τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Τα ακούνε αυτά οι ακροατές. Να μου στέλνει εδώ ο Νίκος τώρα μήνυμα. Συγγνώμη, λέει, αυτό το ηχητικό του Άδων είναι πραγματικό ή μοντάζ? Γιατί αν είναι αληθινό, δεν θα έπρεπε να γίνει πρώτη είδηση και τεράστιο θέμα, όπως έγινε η δήλωση Καμένου. Τα μπλε και όλα. Μοντάζ είναι. Μοντάζ. Είναι δυνατόν να έχει πει ο Άδωνης αυτά? Τα φτιάξαμε εδώ. Να ακούγεται έτσι. Εδώ ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, όχι αυτά που συμβαίνουν πραγματικά. Είναι μια φυγή από την πραγματικότητα, αλλά αν το πολυσυνειδητοποιήσετε, πάλι στα ίδια καταλήγουμε, αν και έχουμε φύγει έστω και για μία ώρα. Την Κυριακή έχει ένα μήνα, ένας μήνας συμπληρώνεται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έχει πορεία εκεί στην περιοχή. Σας διαβάζω όπως μας έχουν στείλει την αφίσα. Ο Παύλος ζει στους αγώνες για καλύτερη ζωή ενάντια σε φτώχεια, μνημόνια, κυβέρνηση Χρυσή Αυγή. Παρασκευή 18 Δεκάτου, Παρασκευή, όχι Κυριακή που παγώ, Παρασκευή αύριο δηλαδή, στις 6 μουμού. Διαδηλώνουμε στο Κερατσίνι Παναγή Τσαλδάρη. Ο δρόμος έχει μετονομαστεί σε Παύλου Φίσα, αλλά μέχρι να το συνηθίσουμε το λέμε Τσαλδάρη. Αντιφασιστικός συντονισμός Κερατσινίου Δραπετσόνας Περάματος. Αύριο, όχι, ναι, αύριο, Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, 18 Δεκάτου. 18 Δεκάτου είναι κομβική ημερομηνία. Νομίζω έχει γενέθλιο ο Μητσοτάκης πρώτον. Δεύτερον, βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μπαμπάς του Γιώργου Παπανδρέου, το 1981 και άρχισε η αλλαγή και ο σοσιαλισμός μετά, άγνωστα επακόλουθα. Και 18 Οκτώβρη του 1944 υψώσαν την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Είχε έρθει μόλις ο μπαμπάς του Ανδρέα Παπανδρέου και παππούς του Γιωργάκη Παπανδρέου. Είναι εκείνη η περίφημη τελετή. Είχε απελευθερωθεί η Αθήνα στις 12 Οκτώβρη και είχε έρθει η κυβέρνηση από το Λίβανο που ήταν. Τελευταία ήταν στην Ιταλία νομίζω. Και είχε έρθει και έκαναν την τελετή πάνω στο βράχο της Ακροπόλεως. Ελπίδες τότε ο ελληνικός λαός ότι θα συνέβαινε αυτό που ήθελε ο ελληνικός λαός. Δεν γνώριζε όμως ο ελληνικός λαός, δεν είχε φανταστεί ότι αυτό που ήθελε τότε ο ελληνικός λαός και ήταν ΕΑΜ και λαοκρατία δεν έπρεπε να γίνει, έτσι αποφάσισαν οι άλλοι και τελικά έγινε αυτό που αποφάσισαν οι ισχυροί. Με κόπο βέβαια γιατί τους πήρε αρκετό καιρό, 3-4 χρόνια μέχρι να το καταφέρουν και αν δεν πέφτανε εκεί να πάλουν. Δεν θα είχαν καταφέρει απολύτως τίποτα. Οι αντάρτες εξυπόλυτοι απασχολούσαν τον εθνικό στρατό Ελλάδος για 3 και περισσότερα χρόνια. Αλλά αυτά να μην τα σκαλίζουμε, είναι του μέλλοντος. Δεν είναι ούτε καν του παρελθόντος. Ο κ. Μαρκόπουλος, βουλευτής, είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί σαν τον πίστηκε αυτός αλλάζει διάφορα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη σε πάνελ και τα έφερε η κουβέντα και η μοίρα εκεί να πει, να γίνει συζήτηση για το ποιος λέει αλήθειες. 2,5 δις. Δηλαδή θα πληρώσουμε όσο πληρώσαμε φόρους. Πόσο %? Τώρα, 8% θα ακούσετε μια φορά. Μα είναι δυνατόν να μην ακούτε? Μα είναι δυνατόν να μην ακούτε? Κύριε Μαρκόπουλε, βρισκόνται, πολιτικός είστε. Όπως σας ακούνε και εσάς με προσοχή, ολοκληρώνετε τη σκέψη σας και απαντάνε, θα το μάθετε και αυτό. Δεν είναι κακό. Να τελειώσει ο άλλος και θα απαντήσετε. Ναι, εντάξει. Παρακαλώ, εσείς λέτε όλες αλήθειες. Και γι' αυτό έχετε καταστρέψει τη χώρα. Εγώ λέω αλήθειες, κύριε. Κρατάμε αυτό που λέει ο Μαρκόπουλος. Εγώ λέω αλήθειες. Εμείς δεν τον αμφισβητούμε. Κανείς δεν θέλει να τον αμφισβητήσει, ούτε έχουμε και στοιχεία. Απλά θα ακούσουμε τι είχε πει πριν περίπου κανένα εξάμηνο σε κάτι ψηφοφόρους του εκεί στην Εύβοια. Εγγυώνται, λέει, εγγυώνται τις συντάξεις. Ποιοι? Αυτοί που βάλαν τις υπογραφές. Καλά, πώς είναι δυνατόν να εγγυώνται τις συντάξεις, αφού θα μας κόψουν 11,5 δισεκατομμύρια? Πρέπει να είσαι μαθηματικός για να το καταλάβεις. Όχι. Τι συμβαίνει? Είναι οι αρχιερείς του ψεύδους και οι χοροδιδάσκαλοι της Κολοτούμπας. Αυτοί εγγυώνται. Ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Και για το μεν πρώτο δεν είχα καμία αμφιβολία. Το πολεμάω χρόνια. Αλλά για το δεύτερο πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι προδομένος. Πολύ προδοσία. Εδώ τον ακούσαμε. Ο άνθρωπος λέει αλήθειες. Μας είπε ότι είναι κολοτούμπας και απατεώνας ο Σαμαράς. Ο Μαρκόπουλος τα λέει, βουλευτής του, στενός συνεργάτης. Ήταν και στις αρχικές ψηφοφορίες εκεί υπέρ του Σαμαρά, στα εσωτερικά της Νούδου. Οπότε κάτι περισσότερο θα ξέρει. Αύριο Παρασκευή 18 Δεκάτου στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας, λέει η Ελένη, όλων των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων Αττικής στο Υπουργείο Εσωτερικών. Διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη σχολικών μεταφορών, σύτησης, καλλιτεχνικών κενών που ξεπερνούν τις 12.000 ώρες όλη την Ελλάδα. Όλοι στους δρόμους καταλήγει. Αυτό το τελευταίο άστο. Στους δρόμους είναι για άλλους λόγους. Να πάνε στις δουλειές, να πάνε στα ταμεία ανεργίας. Όχι για αυτό που έχεις εσύ στο νου σου. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο σαν λαός τον επόμενο χρόνο. Εκεί θα εξαντληθεί η όποια διεκδίκηση αξιοπρέπειας. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Real. Ναι. Α, για την Ελληνοφρένεια, πότε μπορούμε να πετύχουμε τον Αποστόλη? Τώρα, είμαι ο Αποστόλης. Αποστόλη. Γιατί σου λέχε, έλα μωρό μου. Μισό λεπτό λίγο. Τι θες? Κάτσε μισό λεπτό. Τι να κάτσω, σε ποιον? Ναι. Λέγεται. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι, λέγεται. Με πήρατε? Όχι, δεν σας πήρα εγώ. Εγώ σας πήρα. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, ποιος είναι? Καλά είστε? Καλά. Ήθελα να μιλήσουμε για εκείνο το θεματάκι. Το. Το θεματάκι, δεν ξέρω αν σας είπε η κοπέλα. Όχι. Όχι. Βοηθήστε με, γιατί δεν καταλαβαίνω. Για εκείνα τα όπλα. Δεν καταλαβαίνω. Είμαι από την εφημερίδα εκείνη με τα όπλα. Ναι. Που εμπορευόμαστε. Δεν καταλαβαίνω, κύριε, δυστυχώς. Δεν είστε από τη Χρυσή Αυγή? Όχι. Όχι. Όχι. Αχ, λάθος. Τότε θα καρφώθηκα. Σαν να μην έγινε το τηλέφωνο, ε. Α, τα καλά. Μην το πείτε σε κανένα, ναι. Ναι. Ομερτά. Έλα. Μας έχετε πρίξει με την Χρυσή Αυγή. Εδώ βλέπω ο Αβραμόπουλος, ο Δημοκοντόρος, κοντεύει να γίνει πρωθυπουργός. Ξεχάσαμε ότι άφησε το Δήμο της Αθήνας 3,5 δισεκατομμύρια. Ότι έχει βάλει κύρια τα παλούκια και δεν δουλέψαν ποτέ, τώρα βάλει κάτι να κάτσει απάνω. Ποια παλούκια που δεν δουλέψαν? Στη Δέρμου. Α, ναι. Στο Υπουργείο Υγείας πήρε 16 εκατομμύρια εμβόλια. Και χρησιμοποιήθηκαν 200.000. Μην τα λέτε αυτά. Δηλαδή όποιος... Είναι ο άνθρωπος που θα ξαναβγάλει τα άρματα στους δρόμους. Ναι, όποιος... Να νιώσουμε μια εθνική ασφάλεια. Όποιος... Θα κάνουμε παρέλαση και θα βλέπουμε και τα τάγκς. Και γιατί δεν το λέει πιο καθαρά ότι ευκαιρία ψάχνουν να βγάλουν τα τάγκς έξω? Άντε, ανθρωπέ μου, σήκωσέ το. Θα βρωμήσει ο νεκρός. Προσπαθώ, κύριε, προσπαθώ. Ρε μπαγάσα, μοντέλο είσαι, ρε μπαγάσα. Είναι αλήθεια. Γιατί το λες αυτό όμως? Σε είδα στην Ελληνοφρένεια. Μοντέλο είσαι, ρε μπαγάσα. Να... Εγώ σας τα έλεγα τόσα χρόνια. Εγώ σας τα έλεγα. Κάποια ζώα δεν με πιστεύατε. Τώρα θα με πιστέψουν και τα ζώα. Το πιο ωραίο πράγμα είναι η εικόνα του Βελουχιώτη. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Λέει... Δεν σε ακούω καλά, φίλε. Χαμήλωσε λίγο τον ήχο γύρω σου. Ναι, ναι. Γι' αυτά λέω που λένε και η διαπραγμάτευση σε ένοπλης και σύγκρους και αυτά, έχω ένα, να τους πω ένα ωραίο. Και τα μπέλια ξέφραγα και αγγιές Γεωργίτσα μου, έτσι να τους πεις. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Πιστεύω ότι τη Δευτέρα να βρεθεί κάποιος και να ρωτήσει τον Γεωργιάδη εάν πιστεύει ότι έγινε ολοκαύτωμα. Και αν ναι, τότε γιατί πήγε μάρτυρας υπεράσπιση στη δίκη του Πλεύρη? Για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι και οι φιλίες, αυτές οι φιλίες. Τι φιλίες, ρε, αυτά. Και υποχρεώσεις, μάλλον και υποχρεώσεις. Είναι γραμμάτια αυτά. Κάποια στιγμή τα ξεπληρώνεις. Σήκωσε το Μωριλούγκρα. Μίλα καλύτερα, θα τα πάρω. Λοιπόν, έχω κάτι χρυσαυγίτες φίλους και μου λένε όπου σε βρούνε θα σου βάλουν την περούκα στον κόλλο. Αχ, μόνο. Και άλλα πολλά. Άντε. Πάρε να περίμενε, βρε μα***, τι παντή, άντε. Άντε από το άντε γα***σου, από εκεί βγαίνει. Απόστολε. Μπα. Τι κάνεις? Πώς από εδώ. Είδα φως και μπήκα. Καλά έκανες. Επειδή έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο μωροπίστευτο εκλογικό σώμα, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι 58 που ιδρύουν τώρα τη διανοούμενη, τώρα που ο Κουβέλης παραπατάει κλπ. Από το Πασόκ 8ο κόμμα, από ποιον λες να τα παίρνουν, ποιον θα εξυπηρετήσουν, τι λες? Δεν νομίζω, τι εννοείς τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν από κάποιον. Κοίταξε, είπαμε το σύστημα προηγείται όλων μας πάντα. Λέω τώρα που η κεντροαριστερά βυθίζεται. Εμένα το καλύτερο σε αυτό ήταν που ο Σιμίτης χαιρέτησε το κείμενο. Το κείμενο των 58 το βρίσκω πολύ σωστό. Χαίζω την πρωτοβουλία. Αχ, αυτό το είχα για το τέλος μόνο. Ότι πάνω που πήγα να του. Το έκαψα, Ναι, πάνω που πήγα να του πάρει λίγο σοβαρά ο κόσμος. Βγήκε ο Σιμίτης, το χαιρέτησε και το τελείωσε. Τα κάμισε όλα. Τα κάμισε, να σου πω. Έλα. Και μια και είπε, τα παίρνουνε. Είδε την εκπομπή τη Παπαϊωάννου χθες τον Α. Δεν την είδα. Σοκαρίστηκα όταν είδα. Ναι. Ένα ρεπορτάζ από εφημερίδα παλιά. Ναι. Που είχε γράψει ένα πρώην χρυσαυγίτη. Μάλιστα. Ότι μεγάλο κόμμα. Oh. Ναι, ναι. Χρηματοδότησε και έβγαλε τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής. Ναι. Όταν η Χρυσή Αυγή είχε 0,05%. Είναι το ίδιο σοκ. Με εντολή μεγάλου κόμματος βγήκαν τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής. Πέφτω από τα σύννεφα. Όπως έπεσα εγώ από τα σύννεφα όταν έμαθα ότι οι εφοπλιστές χρηματοδοτούν τη Χρυσή Αυγή. Έπεσες και εσύ με αυτό, κι εγώ. Άστα να πάνε. Καλά, τέτοιο συνοστισμό στα σύννεφα δεν το πιστεύω. Μεγαλύτερο συνοστισμό για το λιμάνι της Σμύρνης. Δηλαδή έχουμε έναν άνεργο, έχουμε έναν επιχειρηματία που χρωστάει, έχουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι και πάει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον κοροϊδεύει, τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Η κυβέρνηση Σαμαρά τον κοροϊδεύει, παίζει με τον πόνο του. Στέλνει φίλος Κροατής και συνεργάτης κατά μία έννοια εδώ της εκπομπής το εξής μήνυμα. Όσο και αν το τράβηξαν, το ξεχύλωσαν, αύριο λήγει η προθεσμία 3 μηνών εντός της οποίας πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία καταργήθηκε σε μία νύχτα η ΕΡΤ. Τα θυμόσαστε έτσι. Από αύριο δηλαδή, κάνει σχόλιο και κάνει και ερώτημα ο φίλος Ακροατής, από αύριο δηλαδή πρέπει η ΕΡΤ να ξανανοίξει αν δεν έρθει στη Βουλή και δεν εγκριθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λέτε να ζούμε σε χούντα που παρακάμπτει τη Βουλή? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχουμε όχι αποδείξεις ούτε καν ενδείξεις ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι πιπέρι, κάτι τέτοιο. Καλά λέμε, πιπέρι. Ο λαπάς της κέντρο-αριστεράς, έτσι όπως τον είδαμε με τους 57-58, πώς ήταν όλοι αυτοί άξιοι παράγοντες του τόπου, με προσφορά πολλοί από αυτούς, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν όντως προσφορά. Ο λαπάς συμπληρώνεται από τη δήλωση στήριξης του Δημάρχου Αθηναίων. Μια σημαντική πρωτοβουλία, έτσι έρχεται, καλύπτει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει, γιατί πολλοί άνθρωποι μιλούν για ένα κενό ότι αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται, όπως είναι έτσι διαρθρωμένο το κομματικό σύστημα, και περιμένω και εγώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει. Όλοι έχουμε ενδιαφέρον μαζί με τον Καμίνη για το τι ακριβώς θα γίνει. Τον είχε καλεσμένο ο Βασίλης Κουφόπουλος χθες βράδυ εδώ. Δεν ξέρω, στα ίδια στούντιο ήμασταν, στις ίδιες καρέγκλες. Μένουν αυτά, μένουν. Της κεντροαριστεράς είναι μια νόσος, γιατί αν δείτε ποιους βασανίζει χρόνια τώρα και συνεχώς, είναι ένα θέμα μεταδοτικό και πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Υγείας, αν βρει χρόνο ο Υπουργός από όλα τα υπόλοιπα που έχει να καταπολεμήσει στις τηλεοράσεις κυρίως, στα κανάλια. Ο κύριος Δένδιας μίλησε χθες, η ΟΝΕΔ μάλλον, έκανε εκεί κάτι για τη βία, μαζεύει κόσμο, συζητάνε, περνάνε ωραίοι ονεδίτες γενικότερα. Πήγε και ο Δένδιας, ο Υπουργός, και κατήγγειλε, αν είναι δυνατόν, όσους έχουν μια όρεξη, μια διάθεση ή πρέπει και για ιατρικούς λόγους να τρώμε γιαούρτι. Τώρα αντιμετωπίζει κάτι τελείως διαφορετικό σήμερα. Αντιμετωπίζει έναν ευρύτερο χώρο, ο οποίος αριθμεί ορισμένες λίγες μεν, αλλά χιλιάδες ατόμων τα οποία φλερτάρουν με το γιαούρτι. Δεν είναι κακό, γιατί από τη μία λένε οι διαφημίσεις φάτε γιαούρτι είναι καλό, και από την άλλη βγαίνει ο Δένδιας και κατηγορεί αυτές τις χιλιάδες των συμπολιτών μας που φλερτάρουν με το γιαούρτι. Ναι, εντάξει, είναι ένα. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα αυτά, πρέπει να τα δει η κυβέρνηση, γιατί σε κομβικά θέματα όπως είναι αυτό του γιαούρτιου υπάρχει διαφορά απόψεων. Μας το θύμισαν από το Πρέζα TV, Blogspot και τα υπόλοιπα, τον τίτλο τους, τα παιδιά, ένα απόσπασμα του Βορύδη. Το έχουμε ξαναπαίξει εμείς εδώ, αλλά επειδή μας το θύμισαν, να στο ακούσουμε. Είναι ο Βορύδης για τη βία, την οποία δεν καταδικάζει από όπου και αν προέρχεται. Ακούω καμιά φορά την περίφημη, ξέρετε, συζήτηση να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εγώ θα πω το εξής. Η αντίσταση μιας κοινωνίας κρίνεται από το τι υπηρετεί κάθε φορά ή κάθε πράξη. Που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να έχω μια γενική τοποθέτηση απέναντι σε αυτό. Να το πω πολύ απλά. Εάν η αντίσταση εξυπηρετεί ένα ηθικό αίτημα, δεν μπορεί να καμφθεί αυτό το ηθικό αίτημα από την επίκληση της νομιμότητας. Πολύ ωραία τα λέει, δεν είναι μοντάζ, τα έχει πει έτσι σε μια εκδήλωση, όντως έτσι είναι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, το προσυπογράφουμε, μπράβο στο Μάκη Βορύδη που τα έλεγε αυτά πριν ξεκινήσει στρατηγική, στην οποία και αυτός είναι συμμέτοχος, περί βίας άκρων, ώστε να γαντζωθούν για κάνα δύο χρόνια ακόμα στις καρέκλες της καταστροφής. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Ο Μπακούνιν, ναι, ήταν ο Μάκης Μπακούνιν, δεν ήταν ο Μάκης Βορύδης, προσπαθούσαμε να συνοηθούμε με τον Μάριο, αλλά δεν έβλεπα εγώ μακριά. Γεια σας. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Να σου πω κάτι. Θέλω την Παρασκευή να μου κάνει μια αφιέρωση, ρε. Να μου βάλει 1,5 λεπτό από τη συνέντευξη που πήρε σήμερα η Μακρύ από τον Καψί. Να μου το βάλει. Σου έχω κουτσομπολιό. Έλα. Συναντήθηκα σε πάρκινγκ. Ναι. Σε υπόγειο πάρκινγκ, δεν μπορώ να πω πού. Ναι. Με τον πατέρα του Καψί. Ναι. Τον υπουργό. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Μεγάλη επιτυχία. Ναι. Εγώ έμπαινα στο πάρκινγκ, εκείνος έβγαινε. Ναι. Οδηγούσε μια μαούνα τεράστια. Ναι. Ούτε να τη διαχειριστεί δεν μπορούσε. Είναι... Μου έκανε και παρατήρηση ότι δεν του άφησε χώρο να περάσει. Του ρίξε ένα ξεχέσιμο για τα παιδιά του. Καλά του έκανε τα πω. Συγχαρητήρια δηλαδή έδωσα στην ουσία. Συγχαρητήρια για τα άξια τέκνα του. Ναι, ναι. Αλλά ναι, χαμπάρι. Μια Mercedes μαούνα δεν είχε που να τη βάλει. Τι τα θες, η χαρά δεν είναι εκεί. Η Mercedes είναι η χαρά. Η χαρά είναι να έχεις αυτά τα δυο αγγελούδια. Ναι, με τα κοφτερά τα μυαλά και τα ικανά παιδιά. Ναι, και δουλεύουν και σε μεγάλα κανάλια. Αποστολέ. Έλα. Έλα, εγώ μου παιδεύομαι πολύ να σε πιάσω, αλλά τελικά σε έπιασα. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Τι. Αυτή την κουραδομηχανή, τον μπάγκαλο, που τη βγάζουν εκεί πέρα και γελάμε με τις μαγικές που λέει. Δεν είναι αστεία, Αποστολάκι. Πες έτσι ο ξεφτυλισμένος. Στην γριά μένει ότι τη Μαρφίν την έκαψε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ. Και επειδή έτυχε να ήμουν εκεί, ξέρω εγώ ότι την κάψαν οι ασφαλίτες. Έτυχε να ήμουν εκεί σε εκείνη την περίπτωση. Άκουγα προηγουμένως στο κόκκινο και λέγανε τα παιδιά να μαζευτούμε, να του κάνουμε μια μήνυση. Να πάμε από τα 52 σπίτια που έχει μια αγωγή, να μαζευτούμε όλα τα άτομα, να κάνουμε μια αγωγή και να τα δώσουμε στους άστεγους. Για σκεφτείτε τώρα πως το έκανε καμιά καμπάνια, σε παρακαλώ. Αποστολή. Έλα. Τα τουρκικά τραγούδια που τα βάλατε να σας πάρουν ήδη στη Χρυσαυγήτρια, θα σου πω εγώ. Δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε γιατί ξεκινάνε τα τουρκικά στα κανάλια. Α. Να είμαστε εντός μόδας. Θέλεις να στο μεταφράσω. Για πες. Μιλάει για κάποιον που έχει υπερθύολο εγωισμό. Α, μάλιστα. Και του λέει δεν θα μου βάλεις αλυσίδες, νομίζω. Αυτό σίγουρα είναι τουρκικό, δεν είναι το Τζάνγκο. Τυχαία είμαι και έξω από τη Μαρφίν. Ο Πάγκαλος είπε τίποτα για τον τραπεζίτη που έβαλε τους ανθρώπους να δουλέψουν στη σταδίου που δεν υπήρχαν σκάλες διαφυγής, δεν υπήρχαν ασφάλεια για το κτίριο. Είπε τίποτα για τον τραπεζίτη. Δεν νομίζω. Δεν είπε τίποτα. Δεν μαφιέζει, δε χοντρέ. Άμα εγώ φτάσω στην ηλικία σου, η γυναίκα μου σίγουρα δεν με θέλει στο σπίτι και του λέει σήκω φύγε και τρέχα στα κανάλια. Όσο χρονών και να γίνεις, λογοτέχνης δεν θα γίνεις. Ναι, αλλά έχω γράψει μια συλλογή διηγημάτων και ετοιμάζω ένα μυθιστόρημα. Είμαι λογοτέχνης. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, πες του Χατζη Νικολάου να τον καλέσει στο στούντιο να γελάσουμε και λίγο. Πες του, το επόμενος θα είναι ο Χοντρός. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε μαλάκα μου. Πώς τη λέγανε αυτή τη διαχειρίστρια? Άννα Μισελ Βασίλα Σημακοπούλου. Η κυρία Αριάδνη Αντωνιάδου, λοιπόν, είναι διαχειρίστρια στην πολυκατοικία της. Θλιβερό καθήκον. Το έχω περάσει κι εγώ. Θλιβερό καθήκον, συμφωνώ. Σε ποια πολυκατοικία ήταν το κερατό μου? Μήπως θα σου καρατζαφέρει την πολυκατοικία? Δεν νομίζω. Κανάκρι. Δεν την έχω για τέτοια. Την έχω για χειρότερη. Ρε το Λάρα, για φρεσκάρισε μου λίγο τη μνήμη. Για πες. Πριν από πόσους μήνες είχε πει ο Σαμαράς ότι το Σεπτέμβριο απογειωνόμαστε? Δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται πρέπει να το είχε πει το Μάιο. Ή Μάιο ή Μάρτιο, κάπου εκεί είχε πει ότι... Ότι το Σεπτέμβριο θα απογειωθούμε, δεν ξέρω το κατάλαβες. Πέρασε το Σεπτέμβριο, πάρε που έχασα την πτήση. Ναι, δηλαδή τώρα εμείς είμαστε στον αέρα. Μάλλον. Πετάμε, πού είμαστε? Και τότε όσο προλάβαμε την πτήση. Προφανώς το Λί εννοούσε το εξής. Την απογείωση την εννοούσε ότι ενώ είχαμε 305 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Είχαμε, τώρα έχουν πάει 326. Προφανώς αυτή την απογείωση. Εννοούσε την απογείωση του δημόσιου χρέους. Αυτή την αλχημία δεν μπορώ να την εξηγήσω εγώ. Εγώ μπορώ, νομίζεις? Επίσης. Κι άλλο. Επίσης ο. Αφού τα πάμε τόσο ωραία. Ο Γεωργιάδης. Ας έλεγε εδώ. Το λέει ο Γεωργιάδης. Λαλίστατος. Ο Γεωργιάδης βγαίνει και λέει ότι επιτελεί τεράστιο έργο στα νοσοκομεία. Ποια νοσοκομεία, στα κανάλια θέλει να πει. Γειτόνισά μου τώρα. Δεν έχει σταματήσει να βγαίνει στα κανάλια. Το καλό βέβαια των Άδων είναι ότι είναι αποτελεσματικός. Έλυσε όλα τα προβλήματα στην υγεία. Άκου και έχει και χρόνο να πηγαίνει και στα κανάλια. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή έχουμε έναν άνεργο. Έχουμε έναν επιχειρηματία που χρωστάει. Έχουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει να του πάρουν το σπίτι. Και πάει η κυβέρνηση Σαμαρά και τον κοροϊδεύει. Τον κοροϊδεύει. Παίζει με τον πόνο του. Πήραμε την Τρόικα. Και πάμε, και πάμε. Πάμε. Και πάμε παραπέρα. Πάμε. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Αυτή η κυβέρνηση θα φτάσει να φορολογήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει? Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί. Αλλά είπα στην Τρόικα, για πρώτη φορά, από πίσω δεν υπάρχει. Που του πάει η Τρόικα, μάλλον να τα μαζεύετε τα μπουγαλάκια σας και σπίτι σας. Και μην γελάνε όσοι νομίζουν ότι αυτό θα μας κάνει μπούι τρόικα και θα κάνουμε πίσω.